اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أزواجه وذرياته البيت الجايين برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا طائركم معكم, چون تو شوم جو بچرائی تاسا گد ہے ان کر کفر کفر کول پیغمبر کے شوم کم معکم بے کفر کم و تقسیب کم تقسیب کے کرے کفر کے کرے شوم جو تاسا گد ہے یعنی اصاب کم شو من قبل کم تھی مصیبت جا شوم کی ہے سو تاسا گد ہوئی اگ میں ہی जे अन शूम कुल हुफ़ी इबादत असनम शूम जेको आहे तव्हांजो उहो इहो इबादत आहे पूॼा आहे तव्हांजी जेका कयो था सनमनि जी वहो महकम उहा तव्हां सां गॾु आहे ऐं ज़ुकिरतम त चए थो हीउ इस्तिफ़ाम आहे सुवालु आहे महज़ूफ़ हिन जो जवाबु महज़ूफ़ आहे ऐं वज़तम बिल्लाह त तयर तुम बिना वकज़बतुम व तवाइतुम बिरजम वल अज़ाब त असीं तव्हांखे जो वाइज़ था कयूं चङाई था ॾिसूं त उन करे तव्हां असांखे बुछड़ो था सम्झो ऐं वरी असांखे कूड़ था करियो ऐं असांखां वरी तव्हां वार्निंग था ॾियो असांखे रजम जी ऐं अज़ाब जी भल अंतुम क़ौम मुसरफ़ून माना त मुशरकून मुचा विज़ून अल हद हद खां लंघंदड़ मुशरक आहियो گفتن کافران و بیگانگان دارها بزدند و آن رسولان را با چهلتن که ایمان آورده بودند گلوهاشان سوراخ کردند و رسنها به گلو در کشیدند و از دار بیافیختند فرمایت تو چالیه مانو جنون سا ایمان آندو انن که پاسیده چالیه آن हुनजे गल गले में ॻिची में सुराख कयूं ऐं हुन मज़ा पंहिंजो हुन ते फांसी ते हुनखे विधऊं हबीब नज़ार अब्दाल अज़ल तफ़र्क हाणे हुनजो हबीब नज़ार जो अचण जी ॻाल्हि हाणे शुरू करे चए थो ख़बर पए हबीब नज़ार रसीद हुनखे ख़बर पहुती मोमिन आल यासीन के ख़ुदा अज़ वजल मी परस्तीद तरां ग़ारी अंदरि मियान खूह شنن کے ابدال در کون شنند و از خلق ازلت گیرند و اندر سر با خدا خلوت دارند یہ حبیب نجار ہو جو کو مومن آئے آل یاسین وار وہ خدا عز و جل کے پوجیندو انہی پرستش کندو عبادت کندو غار میں رہندو جو کو پریاں پہنجے سب کوہ میں ہو جو کو جبل میں ہو جی ابدال لیکن سے رہندہ ہیں जबलनि मंझि ऐं ख़ल्क खां पासीरो रहंदो अज़लत कंदो अंदर सर बा ख़लवत बा ख़ुदा ख़लवत बारंद ईअं जीअं माण्हू पंहिंजे गुझ में अलाह ताला जी इबादत कंदा आहिनि वञ रसूल सलाहु बि ईअं ग़ार हराम जेको हुयो सो इन नमूने सां त इन हबीब बा ख़ुदा ख़लवत दाश त अलाह ताला सां हुनजी ख़लवत हुई हुनजो गुजगुजंदड़ ॻाल्हि हुई रब पाक सां व इन अज़लत व ख़लवत सुनत मुस्तफ़ा सलाहु वसमस सलवातुल्लाह वसलाम वलै के रोज़गार बा कूह हरा निशस्ते बूद व मी गुफ़्त इन हरा जबल युहबना व नुहबू जे रसूल साहिब फ़रमायो त हरा जेको आहे सो जबल आहे जबल नूर मंझि हरा जो ग़ार आहे हुन में युहबना व युहब नुहब हू ऐं उहो असां सां मुहबत थो करे ऐं असीं हुन सां मुहबत था करियूं जेकॾहिं हाणे थो चवे हज़रत रशीदुद्दीन अल महबदवीर साहब थो चए त जेकॾहिं को चवे त भई अज़लत फ़र्क़त अस्त व शरीयत अज़ फ़र्क़त नही फ़र्क़त मां परे रहणु माण्हुनि खां ख़ल्क़ खां अलाह खां परे रहणु अलाह जे ख़ल्क़ खां परे रहणु सो अज़लत आहे ऐं अज़लत जेका आहे सो हुनजो इनकार कयल आहे हुनजी हुनखां मना कयल आहे असांजी शरीयत में قال الله تعالى واتسموا بحبل الله جميعا جو اللہ تعالی فرمایو ہے تو بھئی رسی پکڑیو پنی سبھی اسلام جی گد رہو مطلب پجو جماعت سان نماز پڑھو وغیرہ وسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا پر میں فرق نہ کرو پر ایک بھی کھا پرے نہ تھیو ایک بھی کھا دار نہ تھیو وقال تعالی ولا تكونوا كالذين تفرقوا اللہ अलाह ताला जी फरमा ॿिए हंधि त ईअं उन्हनि वांगुरु न थियो जिन पाण में फ़र्क़ु कयो हिक ॿिए खां जुदा थिया त फ़र्क़ा कयूं त क़ाल नबी सलाहु आसम मन फ़ारकल जमात फ़मात माइत त हू जाहिलियत चए थो रसोल आसम जन बि फ़रमायो हदीस में त जन मुंहिंजी जमात खां फ़र्क़ु कयो धार थिया उहो जन मौत ॼण मौत जाहिलियत जे अंदाज़ में पोइ मन शक असल मुस्लमिन जंहिं मुस्लमाननि जी लठ खे भॻो मुस्लमून फ़ी इस्लाम फ़क़त ख़ल रब रबक हू इस्लाम पोइ ॼण धार थी वियो रबक इस्लाम इस्लाम जे खां हाणे चए थो हुनजो जवाबु हीअ आहे हाणे हीअ थी हलिया एतिराज़ु त भई इहो करणु न जुॻा आहे पर जेकॾहिं माण्हू कनि था त हुनजो जवाबु छा आहे जवाबु आनस के फ़र्क़त दो क़िस्मस फ़र्क़ु धार थियणु ॿिनि क़िस्मनि जो आहे यकी फ़र्क़त अल आरा वल अदियान हिकिड़ी फ़र्क़त आहे धार थियणु आहे आरा जे करे या दीननि जे करे दीगर फ़र्क़त अल अशख़ास वल अबदान ॿियो आहे फ़र्क़ु धार थियणु शख़्सनि खां ऐं बदननि खां अमा अन फ़र्क़त खे महज़ूर ऐं मुहरमस जेका हज़रवारी ऐं मुहरम आहे हराम आहे उहा इशारत ईन आयत ख़बर भवीअस फ़र्क़त अल आरा वल अदियान उहो फ़र्क़त आहे आरा जी ऐं अदवान जी पर माण्हू तफ़रीक राह में फ़र्क़ु न करे ऐं दीन में फ़र्क़ु न करे अज कज़ाया शरीयत कज़ जेको शरीयत कयो आहे ईअं त उन जे उबतड़ न वञे असूल दीन बरगश्तनि जाद ऐं सुनत व जामात ब गुज़ाश्तनि ऐं सुनत जे तरीक़े खां परे रहणु ऐं जमात खां अलॻि रहणु इहो जेको मुख़ालिफ़ अइमा ख़ुदा व अहल इजमाबूदनि इमाम जेके आहिनि दीन जा हिदायत जा उन्हनि जी मुख़ालफ़त करणु या उन्हनि जे इजमा खां परे इन चिनिन फ़र्क़त दुआ दलालत अथसि अहिड़ी जेका फ़र्क़त अहिड़ो धार रहणु जेको आहे सो दलालत आहे गुमराही आहे सभु तातील व इब्ताल फ़वाइद बसत अंबिया रसुल लाजुर्म दर शराइ महज़ूर आहमद व दर अक़ल मुनकर अमा आन फ़र्क़त व अज़लत के दर शरीयत व हक़ीक़त मुस्तहिब अस्त व मंदूब इलह ऑनस्त के रबुल आलमीन दरशान व क़िसे असाब कह फरमूद व शरीयत जे उहो जेको तरीक़ो जेको मुस्तहिब आहे शरीयत में ऐं मंदूब आहे जेको करे सघिजे थो उहो उहो आहे जेको क़िसे असाब कह में सूरत कह मंझि आयो आहे जंहिंमें अलाह ताला फ़रमायो व इज़त ज़लत मूहम व मां इहा अबदून इलाह जॾहिं तव्हां उन्हनि खां धार थींदो त पोइ अलाह ताला जी इबादत कंदो इलाह वमा ऐं उन्हनि खां जिन जिन जी हू पूॼा था कनि अलाह खां सवाइ उन्हनि खां परे थींदो फाऊ इलल कहफ़ पोइ अञो कहफ़ मंझि अचो कार मंझि अचो यनशु लखुम रबुकुम रहमती जीअं अलाह ताला निछावर करे तव्हां ते पंहिंजे मोकिले तव्हां ते पंहिंजे रब जी रहमत मोकिले पंहिंजी मुस्तफ़ा सलाहु वसलम फरमूद लयातियन अलनास ज़मान रसूल सलम फरमायो त इंसान ते को ज़मानो अचे थो लायसम लिज़ी दीन दीन हू इला मन फर बि दीन ई मन करियत इला करियत व मन शाहक इला शाहक व मन हजर इला हजर क सालब लज़ी यरूख चए थो को वक़्तु अहिड़ो हितो अचे थो त पोइ माण्हू खे खपे त पंहिंजो भॼी वञे ॿियनि माण्हुनि खां जेके लज़ी दीन दीन हू इला मन फर बि दीन ई मिन करियत इला करियत हिकिड़े करीअ खां ॿिए करीअ ते उमन शाहक इला हिकिड़े शाह खां ॿिए शाहक ते उमन हजर इला हजर हिकिड़े पथर खां ॿिए पथर के सालब लज़ी यरू जीअं जीअं गिदड़ भॼंदो आहे पंहिंजो हुन खां कालू व मता ज़ा क या रसूल अलाह पर रसूल असां खां पुछऊं या रसूल अलाह ईअं कॾहिं थींदो छा थींदो कीअं आहे मता ज़ा क या रसूल अलाह काल इज़ा लम तनुल मईशत मईशत इलाह बि मासी त जॾहिं गुनाह खां सवाइ ॿी ॿियो को मईशत जो तरीक़ो न हुजे मासी अलाह जे गुनाह अलाह खां अलाह जी नाफ़रमानी करण खां सवाइ ॿियो को मईशत जो तरीक़ो न हुजे उहो अज़वज़ल फ़ैज़ा कान ज़ालिक ज़मान हलत अज़ूबत पोइ इहो पोइ अहिड़ो ज़मानो जेकॾहिं अची वञे त माण्हूअ खे परे रहणु चङो आहे। कालू वकै फज़ा खे या रसूल अलाह फरमायो त चवां त या रसूल अलाह ईअं इहो कीअं थींदो, वक़द अमरथना बि तज़वीज, असांखे त हुकुम थियो आहे त गॾु रहो, तज़वीज कयो, ज़ौज कयो, शादियूं कयो माण्हू सां, औरतूं सां गॾु रहो वग़ैरह सभई। काल इन हू इला कान ज़ाल ज़मान कान हलाक रजुल अला यदे अबु ए, जेको अहिड़ो को ज़मानो अचे थो जो पंहिंजे पीउ जे हथां माण्हू मारिजी वेंदो हलियो। फ़ैलम यखुन लहू अबुआन, जेकर हुनखे पीउ माउ कोन्हनि त फ़ला यदई ज़ौजत हू, त पंहिंजे ज़ाल जे हथां मारिजी वेंदो हलियो, वलद हू पुटनि जे हथां। फ़ैलम यखुल लहू ज़ौजत, जेकॾहिं ज़ाल कोन्हेसि ऐं पंहिंजो औलाद कोन्हेसि, वला वलद, फ़ला यदई ख़ुराबत हू, त हुन ख़राबत वारा हुनजे वेझो जेके माइट आहिनि उहे हुनखे मारींदा। मारींदा जी माना मौत जो मार ॾियणु या दीन खां हटाए छॾणु। काल उहा कई फज़ा कई आहे रसूल अलाह, पोइ चवां थी यार रसूल इहो कीअं थींदो। फ़क़ाल सलाहु वसलम यरू न हू बिदायल मईशत फ़ो कलिफ़ माला यथीक हता यूरद हू मवारद हलकत। وقال عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجوتازو عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله فرمى صلى الله عليه وسلم اذ ذكر الفتنه فتنه جو وقت هي گال فتنه جي حديثن جو حديثن جي مجموعه ۾ فتنه جو كتاب آهي بخاري ۾ مسلم ۾ سڀني ۾ فتنه جو كتاب خاص جو ۾ رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح کان وٺي شام تائين ماڻهن کي ٻڌايو ت قيامت تائين ڇا ٿيندو ڇا ٿيڻو آهي هو فتنه جي گال پي هلي پوءِ اذ ذكر الفتنه او ذكر عنده فقال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايو اذا رايت الناس مرجت عهودهم وخفت امانتهم جڏهن وعدنि تان फिरी वञनि माण्हू ऐं पंहिंजे अमानतुनि में खफ़त कनि वकानू हाकज़ा त तॾहिं जो थींदो ईअं शबक भई नसबा हू पंहिंजो ॿ आङरियूं गॾु मिलाई काल फ़क़ुमत इलाही फ़क़ुलत कैफ़ अफ़ाल इंतज़ार खे जलनी अलाह फिदा खे माण्हू पुछियो यार सलाह इहो कीअं थींदो। कफ़क़ाल अलाम الزم بيتك وعملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر الخاصة ودع عنك أمر العام. رسول الله عزم فرمايو الزم بيتك بانجو گھر جو کو آئے وعملك انك عليك لسانك پانجی زبانك پانجی گھرك پانجی ملكك بانجو لازم وٹھو خذ ما تعرف جو کو جانو تھا उन उहो पकड़ियो उनखे क़ाबू रखो वधाए मां तन कर ऐं जंहिंखां इनकार कयो वञे थो तव्हांखे मना कई थी वञे उनखे छॾे ॾियो उहो अलाए खे बि अमर अल ख़ासि ऐं तव्हां ते इहो ख़ासि अमर आहे तव्हां हुकुम आहे वधाए अन खे अमर अल आम ऐं छॾे ॾियो माण्हुनि जे विच में जेके ॻाल्हियूं हलनि थियूं उन्हनि ॻाल्हियुनि खे तव्हां छॾे ॾियो। बुज़ुर्गान दीन व उलमाए शरीयत व तरीक़त मुतफ़िक़ अंद किदर रोज़गार फितना व इस्तीलाए अहल बिदात व ज़ूर ज़ुल्म व ख़यानत अज़लत उला थर अज़हबत कि अज़लत दर चुनीन वक़्त सुनत अम्बियास व इस्मत ओला व सीरत हुकमा। फरमाए थो त शरीयत जा आलम जेके दीन जा ॼाणू आहिनि उहे चवनि था तरीक़त जा मां ॼाणू आहिनि से चवनि था इन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहिनि त को फितननि जे वक़्तु जेको आहे सो इस्तिलाह अहल बिदत जॾहिं बि अहल बिदत वधी वञनि हलिया ऐं ज़ुहूर ज़ुल्म जेको ज़ाहिरु थी वञे घणो ऐं ख़यानात जेका आहे सो वधी वञे हली उन वक़्तु अज़लत जेका आहे सो वधीक यानी अलॻि थियणु माण्हुनि खां अलॻि थियणु सुठो आहे वधीक बहितरु आहे अज सोबत सुब माण्हू सां कचहरियूं करणु वेही ॾाढो ठकाऊं हणणु वेही उन खां बहितरु आहे दर्शनी वक़्तु ऐं उहो सुनत आहे अंबिया अल इस्लाम जो व इस्मत औलिया अल इस्लाम जो वसीरत हुकमा जो तरीक़ो इहो आहे। उमर ख़िताब रज़ी अलाह ताला अनहु गुफ़्त रज़ी अलाह ताला अनहु गुफ़्त ख़ुज़ू हिज़्ज़कुम मिन अल अज़लत फ़फ़िल इज़लत राहत मिन ख़लीत सू त मज़ो वठो पंहिंजो इज़लत थियो अलॻि थियो अलॻि रहण जो अज़लत जो मज़ो वठो जो उन मंझि राहत आहे राहत मिन ख़लीत सू बुछड़ाई खां ख़लीत ख़लत मलत थियणु वञणु बुछड़ाई उनमें गॾिजी वञे हली इन खां सुठो आहे। वक़ाल इब्न सीरीन रज़ी अलाह रहमत अलाह अलाए फ़रमायो वकाल इब्न सीरीन अल अज़लत इबाद, अज़लत जेको धार थियणु जेको आहे उहो बि इबादत आहे, जो माण्हू बुछड़ाई जे कमनि बुछड़ाई जे ॻाल्हियुनि खां माण्हू परे रहे, जेके वेठा माण्हू ॾाढो थकाऊं हणनि बुछड़ाई जूं ॻाल्हियूं कनि, चङियूं ख़यालत जूं ॻाल्हियूं कनि, हीअ कनि, हुनखां माण्हू परे रहे त इहा बि हिकिड़ी इबादत आहे. वकील अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अलाह ताला अन्हु, अला तातील मदीन, छो नथो जे अची पंहिंजो मदीने, पुछऊं अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर खां. अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर असमा बिन अबी बकर रज़ी अलाह ताला अन्हु जो फर्ज़ंद आहे. ज़ुबैर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो माइट वेझो हुनजो पंहिंजो फर्ज़ंद आहे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, जंहिं पोइ वञी मखी ते कब्ज़ो कयो पंहिंजे इन्हनि जे ज़माने मंझि, पोइ हुनखे उते शहीद कयऊं. पोइ उनखां पुछऊं थिए त मदीने में छो नथो अचीं. फ़क़ाल मां बखल मदीन बिल बिल मदीनत, मदीने में छा रहियो आहे बाक़ी, इलाह हासद नियामत ओ फरह बि नखमा, सवाइ इन जो हासद जेके आहिनि से रहनि था ऐं फरहत नखमा जी. वकाल दाऊद ताई फर मिन नास फरारक मिन असद, माण्हुनि खां ईअं भॼ जीअं माण्हू शींहं खां भॼे, बसि अहिड़नि माण्हुनि खां अहिड़ी भॼ. वकाल वकाल फुदैल फुदैल कफ़ा बिल्लाह मुहबन व बिल क़ुरान मोनसन व बिल मौत वाइज़न अत ख़ज़ुल्लाह साहिबन व द अन्नास जानिबन. फदैल रज़ी अलाह ताला रहमतुल्लाह अलैह चयो त काफ़ी आहे तव्हांजे लाइ जो अलाह ताला सां मुहबत रखो ऐं क़ुरान सां क़ुरान सां उन्स रखो, उनखे जे शौक़ु हुन सां उनखे पढ़ो, ऐं मौत सां जेको आहे सो उन्स रखो, ऐं वाइज़ सां इत ख़ज़ुल्लाह साहिबन पंहिंजो कंपेनियन जेको आहे दोस्त जेको आहे अलाह ताला खे करे वठो, वद अन्नास जानिबन ऐं माण्हुनि खे परे पासीरो करे रखो, बसि उन खां रहो परो परे. वकील अल मालिक बिन मुग़ूल व वफ़ी दारहू बिल कूफ़त जालिसन वादू, अकेलो वेठो हो मुग़ूल मालिक बिन मुग़ूल, पंहिंजे घर मंझि कूफे मंझि अकेलो वेहंदो हो, कंहिंसां मिलंदो कोन हो. पोइ हुन खां पुछियो कंहिं अमा तस्तवहश फी हाज़िरदार, जे तोखे वहशत कोन थी थिए जो हिन अकेलो घर में वेठो आहीं. फ़क़ाल मां कुन तो अज़न अहदन यस्तवहश मां अलाह, चए थो छा चइजे उन माण्हू जे लाइ जेको अलाह ताला सां गॾु वेठो आहे, यस्त कहिड़ी का शइ खां वहशत कंदो. कौलू ताला वजा मिन अक्सल मदीनत, हाणे अक्सल मदीनत जी ॻाल्हि थो करे पंहिंजे अजीब हबीब नज़ार जी, त कौलू ताला वजा मिन अक्सल मदीनत रजलई यसा, चुन ख़बर बि हबीब निजार रसीद, जॾहिं ख़बर पहुती हबीब निजार खे की रसूलान ईसा अलाम रा गिरफ़्तंद व बखाहंद कुश्त, या हुनखे पकड़ियो अथऊं हज़रत ईसा जे रसूलनि खे ऐं हुनखे मारींदा, त अज़ा मंज़िल ख़ेश बया मद बि शिताब, पाण जिते रहियो पियो हो उतां तकिड़ो तकिड़ो आयो. क़ौमी गुफ़्तंद ख़ाने दाश दरान गुशे शहर बदूर तर जॉय अज़ मर्दमान व कसब कर दे, जे पर परे हो हुनजो घरु या उते का ॻार हुई उते रहंदो हुजे, उतां ई पोइ आयो उते को धंधो कंदो कसब कर दी. हर रोज़ आंच कसब वी बूद यखनी में बस सदके दादी व यखनी में बि ख़र्ज अयाल कर दी, जेको धंधो कंदो हो पंहिंजो नज़ार हो माना वाढो हो, पोइ जेको धंधो कंदो हुन मां जेको हुनखे हर रोज़ु मिलंदो हो हुनजो अधु जेको आहे सो ख़र्चु कंदो हो पंहिंजे फ़क़ीरनि ते, ऐं अधु जेको पंहिंजे आयाल जे लाइ खणी वेंदो पंहिंजे फैमिली जे लाइ. गुफ़्तंद मर्दीबूद शख़िस्त तन हुनजो ऐं बीमार चहरे ख़ुदा रा अज़ व जल पिनहान इबादत करंदी, गुझो गुझ गोह में अलाह ताला जी इबादत कंदो हो ऐं पंहिंजो बीमार नमूनो हो ऐं हुन चहिरे मथां. व कस ज़हाल वी ख़बर न दोशती, ऐं कंहिंखे ख़बर न हूंदी त हिनजो छा छा पियो थिए छा पियो करे. त आउं रोज़ खे रसूलान ईसा रा पर अंजानी दंद तव्हां वक़्तु आयो जो रसूल हज़रत ईसा अलाम जे रसूलनि खे ॾुख ॾिनऊं, पोइ हमरा आयो. पोइ जफ़ा करनि हुन ते ज़ुल्म कयूं, असां मंज़िल ख़ीश बि शिताब आमद तकिड़ो आयो पंहिंजे मंज़िल मझां पंहिंजे घर मां, उहा ईमान ख़ीश आशकारा कर ऐं संस ईमान पधरो कयईं. उहा गुफ़्त या क़ौम इतबुल मुरसलीन, चवंदो पंहिंजे मुंहिंजी क़ौम वारा ॿिन्हिनि रसूलनि जे पोयां हलो. क़तादा गुफ़्त चुन बि आमद नुख़ुस रसूल बदीद गुफ़्त शुमा बईन दावत कीमी खुनीद. क़तादा रहमत चयो आहे त जॾहिं आयो त हुन रसूलनि खां पुछियईं त तव्हीं केरु आयो, दावत जेका ॾियो पिया असां, दावत कंहिं में खुनी, कंहिंजी दावत पिया ॾियो, कहिड़ी ॻाल्हि जी दावत पियो, भई पैगाम कंहिं में गुज़ारीद, हीच मर्द मर्ज़द मीखा ईद, को तव्हां उजूरो बि घुरो था हिन जो या मुफ़्त में था इहो सलाह मशवरो वाइज़ करियो था। पोइ हुन चयो ईशा गुफ़्तनि मां हीच मर्ज़द न मीखा आहियूं जे असीं उजूरो कोन था घुरूं। पोइ जुज़ अला ऐं कलम ऐं हक़ सवाइ हिन जे जो ऐलान करियूं, कलम ऐं हक़ जो इज़हार दीन अलाह, अलाह जे दीन जो इज़हार करियूं, मक़सूद इन खां सवाइ ॿियो को असांजो मक़सूदु कोन्हे। हबीब आहमद ऑन गाह क़ौम रॉ गुफ़्त इतबू मल्ला यसलकुम अजन वहम मोहतदून। पोइ पंहिंजे क़ौम खे चयईं त हिन जी मुंहिंजे पुयां लॻो, जंहिंजे जेके माण्हू तव्हांखे अजर कोन था घुरनि ऐं हिदायत वारा आहिनि। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलात वसलाम फरमूद, सबाकल उमम सलासत लम यकफुरु बिल्लाह तरफत ऐन। रसूल सां फरमायो त टे हुआ जन पंहिंजो अॻवाणी कई उमतुनि जी जेके कुफर खां परे रहण जे लाइ, उहो बिल्लाह तरफत ऐन, अली बिन अबी तालिब रज़ी अलाह ताला अनु अलाम, व साहिब यासीन यानी हबीब नजार, व मोमिन आल फिरौन। हे टे ॼणा हुन फरमायो, रसूल सां जन फरमायो त हे टे ॼणा हुआ जन पंहिंजो कुफर खां परे रहिया, यानी हिज़बील फहमद सादिक़ुन, मोमिन आल फिरौन यानी हिज़बील फहमद सिद्दीक़ुन, नालो हिज़बील थो ॿुधाए, पाण हिज़बील होसि या ॿियो को नालो होसि। चुन हबीब रसूलन रा नुसरत दाद व अन क़ौम रा नसीहत कर्द, ईशन गोफ़्तंद व अंत मुख़ालिफ़ल दीनना मुताब हाउल लिहाउला रसुल, त हुनखे हबीब नज़ार खे चऊं त तूं असांजे दीन जो मुख़ालिफ़ आहीं ऐं हिननि जी वरी पुठभराई थो करीं, हिननि जी संभाल थो करीं। हबीब जवाबु दाद, व माली ला अबुदुल्लज़ी फ़तरनी ऐं ख़लकनी व इलाही तुरजऊं, चए मूंखे छा थियो आहे जो आउं हिननि जे पोयां न हलां, जो हीअ हिदायत थिया आहिनि, जंहिं अलाह ताला मूंखे ख़लकियो आहे उनजी आउं छो न पूॼा करियां, हुनजी छो न इबादत करियां, ऐं पंहिंजो ऐं हुन ॾांहुं मूंखे मोटी वञिणो आहे, भई इलाही तुरजऊं, सभिनी खे मोटिणो आहे होॾां ई, ऐं उहो मसीर कुल इलाही सभिनी जो मसीर अलाह ॾांहुं आहे, मुना लाह इना अल राजी, हुन सभु कंहिंखे रुजू करिणो आहे अलाह ताला ॾांहुं। अॼु तख़्मिन दून ई आलिहतन यानी असलाम अलाह आऊं पकड़ियां, अलाह खां सवाइ ॿिया जेके बुत आहिनि तिन खे आउं अलाह करे मञा। ऐं गिरन रहमान बि दुरन ऐं बि सूए मखरू ला तोहन अनी शफ़ात शयन ऐं ला शफ़ात लहा तोहन वला युन ख़ज़ून बिन ज़ालिखल मखरू वकील ला तुन ख़ज़ून बिन अज़ाबिल्ला लो अज़बनी अलाह अन फ़ालत ज़ालिक इनी इज़ल लफ़ी ज़लाल मुबीन। जेकॾहिं ईअं आउं कयां त पोइ ज़ालिम अञा थींदा थी वञा, चयो त हीअ जेके बुत आहिनि से कंहिं ॻाल्हि जो मूंखे फ़ाइदो कोन था कनि, न को नुक़सान त मूंखे ॾेई सघनि। सुम अक़बल अल रसूल, पोइ पंहिंजे रसूलनि ॾांहुं वधियो, हुनखे चयईं वकाल इन आमन तुवे रब कुम फसमाउन, मूं ईमान आंदो आहे रब त तव्हांजे ते, ऐं पोइ मूंखे इहा ॻाल्हि ॿुधो, ऐं अशहदू अलई त शहादत ॾियो जो मुंहिंजे तरफ़ां शाहिद हुजो त मूं ऐं मूं ईमान आंदो आहे। वकील ख़ातिब बिल क़ौम, या चवनि था त इहो ख़िताबु क़ौम खे कयईं त मूं पंहिंजो ईमान आंदो आहे ऐं तई शाहिद हुजो मूं ते। फलम्मा समयाऊ मिनो हादिल कलाम व सबू अलहे फ़क़तल हुओ, पोइ जॾहिं ॾिठऊं त हीअ हिन ॻाल्हि ॿुधाऊं ऐं ॾिठऊं त हीअ साबित क़दम रहे थो पंहिंजे ॻाल्हि ते, पोइ हुनखे क़तल करे छॾियऊं। वकील अलकू मिन सूरल मदीनत व क़बर हू फी सूत सूकिल अंताकिया, पोइ चवंदा त अंताकिया में हुनजी क़बर आहे, अंताकिया में वाकई हुनजी क़बर आहे अॼुकल्ह, मतिलबु त अञा ताईं ऐं मतिलबु निशान आहे हुनजो, ऐं जेको माण्हू अंताकिया वेंदो तुर्की जे इलाइक़े में आहे हींअर, उते उहो हुनजी ख़बर ॾिसंदो पंहिंजे हबीब नज़ार जी, हुनजे इलाइक़ो आहे। सिद्दी गोफ़्त दस्त बि संग बवी फराज दाशतंद व उरा बि संग कुश्तंद, पथरनि सां हुनखे कुते कुते मारियऊं। बवी दर ऑन हॉल मी गुफ़्त अलाहम अहद क़ौमी अलाहम अहद क़ौमी, पोइ हुनखे पथर ते पिया आयाऊं, पोइ हुन दुआ ते घुरी त या अलाह पोइ मुंहिंजे क़ौम खे हिदायत ॾिए, मुंहिंजे क़ौम खे हिदायत ॾिए। पोइ फरमाए थो त रशीदुद्दीन अल महबूदी त इहो दलील आहे त कमाल हिल्म जो, पोइ फ़र्त शफ़क़त जो, हुनजे शफ़क़त जे इंतिहा जो वेबर ख़ल्क इंसान ज़ात ते जो हुनखे अलॻि दुआ थी करे हुन पथर ते आहियां ऐं हुन दुआ थी घुरी या रब हिननि खे हिदायत ॾिए या रब हिननि खे हिदायत ॾिए हिन हमचना नस खे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अलाह ताला बनी थीम रा गोफ़्त आन गह की उरा मीरन जानींदड़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खे बनी थीम संस कबीले वारा उन्हनि मारियो कुठियो पिए पोइ उन्हनि जे लाइ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अलाह ताला अहिड़े नमूने सां दुआ ते घुरी गुफ़्त आन गह कूरा मीरन जानींदंद बसि दीन हक़ बा दीन बातिल बि खुदंद गोफ़्त अलाह अहद बनी तईम फ़न हम ला या अलमून या मरून अनी बि रुजू मिनल हक़ इल बातिल ते मूंखे सॼींद हक़ खां बातिल जे तरफ़ सां मूंखे सॼींद हिननि खे हिदायत ॾिए यार हिननि खे हिदायत ॾिए पोइ अलहमदिल्ला पंहिंजो बनी तईम वारा सभई कुरेश वारा सभई पोइ मुस्लमान थिया नेठो वरी आख़िर में अलहमदिल्ला पर जेके कुफर में मरणो हो अथनि कंहिंखे मरी आहे कुफर में हाणे फरमाए थो कमाल शफ़क़त महिरबानी बू बकर बरख़ल के ख़ुदा ग़ुरफ़ई बूद अज़ बहर नबूवत मोहम्मद अरबी सलवातुल्लाह सलाम अलैहि बयान ख़बर की गुफ़्त मां सबल्लाह ताला शयन फ़ी सदरी इलाह सबत सबबत हू फ़ी सद अबी बकर जेका ॻाल्हि आहे अलाह ताला जे तरफ़ां शइ में चङाई जी त उहा चङाई जेका असां अबू बकर सिद्दीक़ जे सीने में आहे बख़ल के मुस्तफ़ा सलाहु वसलम सलातुल्ला अलह बा ख़ल के चुननबूद के काफ़रन बे कसद वी बरख़्वास्ते बूदंद व दंदान अज़ीज़ वी मी शिकिस्तंद व नजासत बर महर नबूअत मीन अंदाख़्तंद वन महतर आलम दस्त शफ़क़त बर सर ईशन हादे के अलाह अहद क़ौमी पैनम ला यालमून रसोल्ला सलाहु अहिड़ियूं तादियूं थिए कयूं रसोल्ला सलाहु सां जो ॾंद मुबारक शक भॻाऊं थिए ऐं पंहिंजे मोहर नबूअ थिए नजासत थिए उछलियाऊं ऐं पर हूंदे बि अलाह ताला वटि अलाह ताला शफ़क़त सां अलाह ताला खे दुआ थियो घुरियईं थी या अलाह अलाह अहद क़ौमी फैन हुमला या अलमून हिन खे हिदायत ॾिए जो ई नथा ॼाणनि किलत खुल जन हुनखे चयो वियो त तूं जन्नत में दाख़िल थी तूं हबीब रा बकोशतंद रब अलालमीन उरा ज़िंद कर्द व गुफ़्त यो बावी अदख़ुल जन्नत हबीब चंदर बहशुद व नवाख़्त व करामत हक़ दीद आरज़ू कर्द के गुफ़्त काश के क़ौम मन बेदानस्तंदी कि मां खुजा रसी दीम व छी दी दीम जॾहिं हुनखे शहीद कयूं त पोइ हबीब निजार जॾहिं बहिश्त में वियो अलाह ताला हुनखे ज़िंदा कयो जन्नत में दाख़िलु कयो ऐं करामत अलाह ताला जी ॾिठाई पंहिंजो हक़ जी ऐं दीदार कयईं आरज़ू उन वक़्तु आरज़ू कयईं त हे काश मुंहिंजी क़ौम खे ख़बर हुजे हा त मूंसां कहिड़ो इकराम कयो वियो मूंसां कहिड़ी चङाई कई वई अलाह ताला वटि छो जेकॾहिं मुंहिंजे क़ौम खे इहा ख़बर पइजी वञे हा त मूंसां केॾी किरामत कई वई केॾा चङाई कई वई इकराम कयो वियो त जेकॾहिं ईमान आणनि हा कौलू बिमा ग़फ़र अली रबी मां हा हुन अलमस्त मस्तर आहे मां ऐं बि मग़फ़रत रबी वकील मां बिमानी अलज़ी यानी ए बिल लज़ी अफ ग़फ़र अली रबी बि सबब ई वकील लम्मा अराद अल क़ौम ऐं यख़्तलू रफ़ा अलाह अलह फ़ोफ़िल जन्नत वला यमूत इलाह बि फ़ना इस्माद केरु चवंदा हुआ त हुनखे अलाह ताला खणी वरितो पोइ वञा मतिलबु अलाह आसमान ते ऐं जॾहिं आसमान ऐं ज़मीन फ़ना थींदा तॾहिं हू फन पश्चिम रसूलान ईसा रा हला करंद वबीब रा बरान सिफ़त ब कुश्तंद रबुल आलमीन असर ख़िश्म ख़ुद ब ईशान नमूद अलाह ताला पंहिंजो कावड़ ॾेखारी उन क़ौम ते जॾहिं इहो हलाकत कई उन माण्हुनि जी उहो अज़ाब उहो नखमत फरूगशाद हुन ते अज़ाब मोकिलियईं ज़लज़िलो मोकिलियईं जिब्राईल अलैहिस्सलाम रा फरमूद त यकसी है बरीशन ज़द जेको आवाज़ हिकिड़ी चिंगार हुन ते हयईं जो दर हमै बि यक ब यकबार फरू मुर्दंद सभई बि मरी विया जेके मरण चऊं ख़ाकिस्तर गश्तंद सभई ख़ाक थी विया हलियमि इहो आहे जो अलाह ताला फरमायो त मां अंज़ल नाला क़ौमी मिम्बादी जुंदुम मिनस आहे यानी क़ौम हबीब में बाद क़त्ल हू हुनजे क़त्ल खां पोइ बिन जिंद में नसमाए नुसरत रसूल आसमान तव्हां को लश्कर मोकिलण जी ज़रूरत कोन आहे. अल्ला ताला जा लश्कर हर जॻह मौजूदु आहिनि ऐं लम तहद नहतज फी अहलाकिम इला अरसाल जिंदुनि हुमा खुन्ना मुंज़लीन करे रहू ताक़ीद. इन असां को अहिड़ो मोकिलण वारा कोन आहियूं. असांजो पंहिंजो कमु ठहियो पियो आहे. सॼी रिथ थी पई आहे, सॼी प्लानिंग थी पई आहे. वकील मां बि मानी अल जी तक़दीर हू मिन जिंद मिन समाए व मिमा खुन्ना मुंज़ली नला मिन क़बलहिम मिन हिजारत व रीह व अमतार शदीद. मतिलबु आसमान तां कॾहिं पथर था वसनि त कॾहिं हवा थी अचे त कॾहिं सख़्तु मींहं थो पए. हिन हिन करे अज़ाब अचनि अलाह ताला हे रखी छॾियां धरती ते. सुम बयन अकूबतम फ़क़ाल इनकान इलाह सयतन वाहिदन. कहिड़े क़िस्म जी उहा अकूबत हुई? हुनजो पधरो थो करे अल्लाह ताला हिते चए थो त उहो हिकिड़ो आवाज़ु हो. वाहिदन सयतन वाहिदन ऐं मां कानत अकूबतम इलाह सयतन वाहिदन. قال المفسرون اخذ جبريل عليه السلام باعدادتي باب المدينه ثم صاحبهم سيهت واحدا فاذا هم خامدون يعني ميتون خامدون مرجي مريو على وسامي على جي باه وساميا جي وزن جان جان نكريو يلي يا حسرتن على العباد معنى حسرت غايه اندوهست निहायत अंधो आहे, गणती रंज आहे हिन ॻाल्हि ते जो माण्हुनि जी माण्हू अलाह ताला खे छॾे ॿियनि जी इबादत कनि ऐं पंहिंजो इस्तेज़ा कनि रसूलनि जी. या हसरत नलबाद माना हसरत गायत अंधो हस व कमाल ग़म कि दिलि आहे शकिस्ते कुनद जो कूफ़ ते इहो दिलि खे टोड़े थो ऐं दिलि खे भञी टुकड़ा टुकड़ा जीअं हुनमें कबो आहे तीअं करे यानी यदल कल्ब हसीरन व तावील कल में आनस की बसरत इनकान इनकुंत आतियत फहाज़ा अवानक व इन निदाए दर्द ज़िदगान हस्त व ख़ीशतन हिमचनन की याक़ूब अलैहिस्सलाम पैगम्बर अलैहिस्सलाम गुफ़्त या असफ़ा अला यूसुफ़ ऐं अंदो अंदहा खे आमद बर फ़राक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واحفظنا واهدنا الى الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتولينا انك انت التواب الرحيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العالمين.